Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy Państwa na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Strzelanina w jednym z biurowców w Gdyni, napastnika obezwładnił pracownik. Kary finansowe za naruszenie powagi Sejmu i Senatu. Projekt w tej sprawie przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Niemal połowa Amerykanów choruje na nadciśnienie. To dlatego, że lekarze zmienili normę. Na początek w serwisie Trójki informacje o strzelaninie w biurowcu Thomson Reuters w Gdyni. Wieczorem wszedł tam uzbrojony mężczyzna. Nieoficjalnie wiadomo, że miał przy sobie długą broń i pistolet. Oddał dwa strzały. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jeden z pracowników obezwładnił napastnika, zanim przyjechała policja. Funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego obywatela Białorusi, który pracuje w biurowcu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Do Sejmu wpłynął projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakładający, że posłowie i senatorowie, którzy naruszą powagę Sejmu i Senatu, będą karani finansowo. A według posła PiSu Szymona Szynkowskiego dotychczasowe środki dyscyplinowania posłów okazują się nieskuteczne. Może się okazać, że jeżeli byśmy zapisali zakaz blokowania mównicy, co samo w sobie jest dość kompromitujące, jeżeli w ogóle taki zapis trzeba by w regulaminie umieszczać, no to nie wiem, posłowie opozycji na przykład zablokowaliby wejście główne do Sejmu. To musi być jednak pewne pojemne określenie, które pozwoli marszałkowi zdecydować, czy pewne normy zostały przekroczone, czy nie. Poseł PiSu odnosił się do wydarzeń z grudnia ubiegłego roku, kiedy posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę po tym, jak marszałek Marek Kuchciński wykluczył z obrad Michała Szczerbę z PO. Pomysł dodatkowych kar nie podoba się szefowi PSL-u Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Kolejna próba zastraszenia posłów opozycji, żeby nie zabierali głosu, nie mówili prawdy, nie pokazywali, jakie są zmiany tak naprawdę wprowadzane w Polsce. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami posłom i senatorom można w tej chwili obniżyć uposażenie za naruszenie regulaminów Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego, a także za nieobecność na posiedzeniach bez usprawiedliwienia. Skarb państwa nie chce płacić, Anton B. chce 700 tysięcy złotych. Mężczyzna jest spadkobiercą gospodarstwa rolnego na Warmii, które państwo 40 lat temu zabrało rodzinie po jej wyjeździe do Niemiec. Przed wyjazdem nie dostali rekompensaty za pozostawioną nieruchomość, a państwo sprzedało ją osobom trzecim. Proces w tej sprawie właśnie ruszył przed olsztyńskim sądem. Właścicielką gospodarstwa była matka Antona B., Cecylia W., która wyjechała z Polski do Niemiec, pozostawiając mienie pod opieką dzieci. Nieruchomość została jednak przejęta przez Skarb Państwa decyzją naczelnika gminy w Giedrzwałdzie w 1978 roku, a minister rolnictwa i rozwoju wsi w 2016 roku stwierdził nieważność tej decyzji. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że nieruchomości wchodzące w skład przejętego gospodarstwa zostały sprzedane innym osobom fizycznym, co pozbawiło spadkobierców Cecylii W. możliwości odzyskania prawa własności tej nieruchomości. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Kolejna rozprawa pod koniec stycznia. Niemal połowa Amerykanów cierpi na nadciśnienie. Ta przerażająca statystyka to efekt zmiany kryteriów choroby. Kardiolodzy w USA uznali właśnie, że osoby, które podczas badania mają wynik 130 na 80, już przekraczają normy. Do tej pory za nadciśnienie tętnicze uważano wskazanie powyżej 140 na 90. 11 organizacji medycznych, w tym Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca oraz Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne, obniżyło oba wskaźniki o 10 punktów. Zgodnie z nową definicją, odsetek dorosłych Amerykanów z nadciśnieniem tętniczym wzrasta więc z 32 do 46%. Zmiany rekomendacji są skutkiem najnowszych badań, z których wynika, że nawet nieznacznie podwyższone ciśnienie przyczynia się w konsekwencji do chorób serca, wylewów i innych problemów zdrowotnych. Na szczęście większość osób cierpiących na nadciśnienie nie musi natychmiast rozpoczynać przyjmowania leków. Lekarze podkreślają, że większość powinna przede wszystkim wprowadzić modyfikację stylu życia, zwiększyć aktywność fizyczną oraz zmienić dietę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Rosji wprowadzono kary za spekulowanie biletami na przyszłoroczne mecze piłkarskich mistrzostw świata. Bilety na mundial sprzedawane są na specjalnych zasadach kibicom z całego świata. Biorą oni udział w losowaniach organizowanych przez FIFA. Bilet jest nie tylko potwierdzeniem wykupu miejsca na stadionie, ale również imiennym dokumentem pozwalającym na uzyskanie rosyjskiej wizy i paszportu kibica. O karach zatwierdzonych przez rząd Rosji nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Osoba fizyczna, która zostanie złapana na spekulowaniu wejściówkami na mecze, zapłaci grzywnę w wysokości od 20-krotności do 25-krotności ceny biletu, ale nie mniej niż 50 tysięcy rubli, to jest około 750 euro. Trzykrotnie wyższe kary przewidziano dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a firmy złapane na tym procederze zapłacą nawet 1 milion rubli kary, to jest około 15 tysięcy euro. Przepisy rozporządzenia podpisanego przez rosyjskiego premiera dotyczą także osób, które fałszują bilet

O, dynamicznie zaczęli, zdecydowanie. Dzień dobry. Kłaniamy się 12 minut po 6, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki, zaczynamy ją Państwu pisać do nas. O, tu proszę list od pani Marzeny, że piękny sen. Pani Marzena miała piękny sen, śniły jej się Londyn. Londyn dobrze, ale nie za bardzo, bo gdzieś indziej zupełnie będziemy dzisiaj. Z kolei zauważyłem właśnie na stronie facebookowej redaktor Wałkuski, znany napadziarz, zamieścił zdjęcie okna swojego sąsiada. I co widać za oknem? Za oknem widać ubraną choinkę. Sąsiad w tym roku nie zawiódł, jak pisze redaktor Wałkuski. To Waszyngton. Waszyngton też niedobrze. Nowy Jork. Dziś będziemy w Nowym Jorku. Przez cały dzień. Szczęśliwego Nowego Jorku życzył Artur Gadowski, bo dziś jesteśmy w Nowym Jorku. Zapraszamy do trójki. I temu szczęśliwemu Nowemu Jorku mówimy dzień dobry. A konkretnie w Nowym Jorku jest Gabriela Dermetko. I dziś przez cały dzień będziemy się łączyli. Mówili sobie właśnie dzień dobry, dobry wieczór. Ciężko wyczuć. No, dzień dobry. Do Państwa mówię dzień dobry, ale generalnie to dobry wieczór, bo jest tutaj północ, dopiero minęła. Tak z 16 minut po, mam wrażenie. Tak, dokładnie. Jest 16 minut po północy, ale to jest miasto, które nigdy nie śpi, więc nie ma problemu. Możemy mówić i dzień dobry i dobry wieczór. A ponieważ tutaj właśnie nigdy Nowy Jork nie chodzi spać, to proponuję posłuchać, jak brzmi serce Manhattanu, nazywane skrzyżowaniem świata, czyli Times Square. A takie mam wrażenie, że właściwie to jest takie wyobrażenie, że jak sobie myślę o dźwiękach Nowego Jorku, to gdzieś koniecznie musi być policyjna syrena w tle. Bo te policyjne syreny non-stop tutaj słychać i najciekawsze jest to, że korki na Manhattanie zdarzają się nawet i o północy, i o pierwszej w nocy. Tutaj to miasto cały czas żyje, tutaj są cały czas tłumy. A z czego to wynika i dlaczego Nowy Jork nazywany jest stolicą świata, to opowiem Państwu za kilka minut. To za chwilę sobie jeszcze o tym opowiemy. To rozumiem, że jeśli tam są korki w nocy, to taki poranny prezenter radiowy nowojorski, jak jedzie do pracy, to też stoi w korku. Nawet jak na szóstą. No. Nie, bo on jedzie metrem. I tu jest właśnie to najciekawsze, że metro nie stoi w korku. A, tacy cwani są. A gdzie dokładnie jesteś, gdybyśmy mogli określić położenie specjalnej wysłanniczki Polskiego Radia? Jestem w Queens, Long Island City i mam stąd bardzo ładny widok na Manhattan. O, dobrze, to będziemy jeszcze o tym na pewno rozmawiali. Tutaj szybko pojawiło się pytanie od słuchacza, czy udało ci się spotkać już Kevina samego w Nowym Jorku, bo to bardzo ważna informacja, zwłaszcza przed świętami. Kevin jeszcze się nie pojawił, ale hotel, w którym mieszkał Kevin, zaproponował turystom, którzy tam mieszkają, taki specjalny bonus. Można sobie wykupić za niecałe $900 zestaw, który Kevin zamawiał do siebie do pokoju w filmie. Więc tam bardzo dobre jedzenie jest zawarte w tym zestawie. Niestety nie ma w opcji spotkania z Donaldem Trumpem. Rozumiem, tak, w tej chwili to byłoby dość... Jest zajęty trochę. Trudne do zorganizowania. Gabriela Darmetko, mówimy sobie dobry wieczór, dzień dobry i za chwilę będziemy rozmawiali o historii tego miasta. No ale między innymi musi zaśpiewać oczywiście pan Frank. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Wędrowało po plecach, zdaje się, zdecydowanie. Frank Sinatra. Dzień dobry pani. Właśnie z córką jedziemy dzisiaj, właściwie lecimy do Nowego Jorku, słuchamy porannej audycji. wrażenia, które są przekazywane w audycji, będą również naszym doświadczeniem. Anna i Alicja, pozdrawiamy. My także serdecznie pozdrawiamy i lecimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Trójka. Jesteśmy połączeni. Łączymy się ponownie. Nowy Jork, Gabriela D'Armetko, Queens, jeśli dobrze pamiętam. Ta dzielnica, tam jesteśmy. Patrzymy sobie na Manhattan. No dobrze, ale porozmawiajmy o tych korkach nawet w nocy, bo to bardzo interesujące. Innymi tam sobie stoją po ciemku w tych korkach i tak czekają, czekają. No, po ciemku to nie, bo tutaj jest bardzo dużo świateł, reklam i neonów. No tak, w sumie tak, ale masz rację. Skąd się biorą te korki, to jest ciekawe. No po pierwsze dlatego, że Manhattan jest wyspą, no, o tym należy pamiętać, ale każdego dnia przez Manhattan przewija się prawie 4 miliony ludzi, czyli jest to 2 razy więcej niż mieszkańców całej Warszawy. Dodatkowo w Nowym Jorku mieszka 8,5 miliona ludzi, a co roku miasto odwiedza 60 milionów turystów. Używa się naprawdę robi wrażenie, 60 tak. milionów turystów co roku. A przypomnę, że na przykład Czechów jest tylko 10 milionów, więc 6 razy. Każdy cały Czech musiałby 6 razy przyjechać w roku. Tak, używa się tu kilkuset języków, a ponad 45% Nowojorczyków mówi w domu w innym języku niż angielski. Co 4,5 minuty rodzi się nowy Nowojorczyk, a gdybyśmy od Nowego Jorku odłączyli Brooklyn, jedną z 5 dzielnic, to Brooklyn byłby 4. co do wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że tak można w dużym skrócie wytłumaczyć, dlaczego są tu non-stop korki, a to miasto nigdy nie śpi. I żeby zrozumieć Nowy Jork i to, jak to miasto funkcjonuje, trzeba poznać jego historię. I love New York City, is the capital of the world. W Nowym Jorku używanych jest ponad 300 różnego rodzaju języków. To nie jest miasto budynków, to miasto ludzi, zapachów, różnego rodzaju jedzenia, dźwięków. All the different types of food, of sounds. If you want a party, come to New York. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrows. Beautiful. Tu jest pięknie. Wszystko wygląda tak jak w telewizji. Pełno świateł i ludzi z całego świata w jednym miejscu. A wszystko zaczęło się prawie 400 lat temu. The Dutch believed that there was a river across Siberia to get to Asia more quickly. Holendrzy wierzyli, że na wskroś Ameryki płynie rzeka, przez którą szybciej będzie można dostać się do Azji. Zatrudnili Henry'ego Hudsona, żeby odkrył nowy szlak wodny. Hudson, który już wcześniej pod angielską flagą przemierzał Amerykę, wiedział, że nie ma rzeki, która skróci drogę do Azji. Ale skoro Holendrzy chcieli mu płacić, zgodził się dla nich pracować. Przypłynął do Ameryki i odkrył rzekę, która była głęboka i pełna ostryg. Spotkał tutaj Indian, którzy wyspę znajdującą się na tej rzece nazwali Manahata, czyli wyspą pofalowanych wzgórz. They called this island Manahata, which means island of rolling hills. Hudson nie znalazł drogi do Azji, ale kiedy wrócił do Holandii, miał na pokładzie statku futra z rysiów i lisów i 5000 skór z bobrów. Holendrzy i Brytyjczycy robili z nich czapki. Wcześniej kupowali skóry z bobrów od Rosjan, ale populacja tych zwierząt w Rosji spadła, a skóry bardzo zdrożały. Wtedy Holendrzy odkryli, że mogą zarobić tu duże pieniądze. Mieli bobry, futra i ostrygi. Ostrygi, które nie produkowały pereł, ale ich smak był wyjątkowy. W szczytowym momencie 35 milionów ostryg rocznie wysyłanych było do Europy. Holendrzy, chcąc szybko zrobić interes, wysłali do Ameryki jeden statek, na którym było 20 osób. Inne kolonie w Nowym Świecie zakładane były dla ludzi, którzy szukali ucieczki przed prześladowaniami na tle politycznym lub religijnym. Nowy Amsterdam, Nowy Jork od pierwszego dnia istnienia miał zarabiać pieniądze. Holendrzy osiedlili się tutaj w 1926 roku, a w ciągu pierwszych 10 lat mieliśmy tutaj oprócz Holendrów także Szwedów, Polaków, Francuzów, Etiopczyków i Afrykańczyków, którzy żyli tutaj wszyscy razem. W To, co najbardziej lubię w Nowym Jorku, to to, że możesz stanąć na rogu ulicy i nieważne w jakim kierunku pójdziesz, na pewno zobaczysz coś, czego jeszcze nigdy nie widziałeś. Spotkacie coś niespodziewanego. To jest taki wolny teatr. Na przykład jeśli teraz staniesz na rogu Madison i 5 Alei, wokół ciebie jest tyle życia i zawsze coś szalonego może się wydarzyć. To jest to, co lubię najbardziej, coś nieoczekiwanego. Just like anything crazy happening. That's what I like about it. It's unexpected. Stola, stola, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. And can you say something in Polish? No, na zdrowie. O początkach Nowego Jorku opowiadała mi Renee Rewski. Bo to jest zangielszczone polskie nazwisko, tak bym powiedziała, która jest przewodnikiem po Nowym Jorku. Jej dziadek i babcia pochodzili z Polski i chociaż René nie zna polskiego, to kiedy wspomina swoją babcię i dziadka, to mówi my dziadek i my babcia. Też ładnie. A tu pan Sebastian napisał, że to jego stolica i że udało mu się kiedyś stać metrem w korku jednak też, więc jak ktoś próbuje, to i tak da radę. Czyli ja miałam szczęście. Nie stałam. Miałaś szczęście. Dziękujemy bardzo. Na razie, bo oczywiście jeszcze dziś w audycji porannej się połączymy po 7.30. Gabriela Darmetko, do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku i Newark. Gdyby państwo oczywiście w sprawie Nowego Jorku, to zapraszamy serdecznie. 227 Trójek, ranek Polski, ranek małpa polskieradio.pl, no i 71335 SMS-owo, a za chwilę w Trójce skrót wiadomości. Pan Ryan. Zdaje się, że też w okolicach tego miasta będzie śpiewał teraz. Well, I shuffled through the city on a 4th of July. Had a firecracker waiting to blow. Breaking like a rifle who was making his way to the cities of Mexico. Lived in an apartment out on Avenue Way. Had a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold. But I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. The world won't wait, so I bet she that thing right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I lose that on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. But honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York. Ryan Adams. O, tutaj jeszcze pan Zbyszek przysłał kilka zdjęć, to teraz będzie trzeba je obejrzeć. 6.30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nikt nie ucierpiał w wieczornej strzelaninie w siedzibie agencji Thomson Reuters w Gdyni. Policja zatrzymała 30-letniego pracownika biurowca. Przed 19 wszedł on na drugie piętro budynku. Nieoficjalnie wiadomo, że miał długą broń i pistolet. Oddał dwa strzały. Napastnika obezwładnił jeden z pracowników. Policja nie informuje o szczegółach incydentu. Potwierdza jedynie zatrzymanie obywatela Białorusi. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości kolejne decyzje o zwrocie nieruchomości w Warszawie. Chodzi o trzy działki na placu Defilad pod dawnymi adresami przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. W prywatne ręce zwrócono je 4 lata temu. Teraz powinny wrócić do Skarbu Państwa, bo nie odnaleziono dokumentów, które potwierdzałyby prawidłowy zwrot nieruchomości, tłumaczy przewodniczący komisji Patryk Jaki. Wnioski z dnia 30 grudnia 1946 roku, co do których nie uzupełniono w terminie braków formalnych, były bezskuteczne, w efekcie czego podlegały pozostawieniu bez rozpoznania przez Prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Mimo tego prezydent miasta stołecznego Warszawy potraktował te wnioski jako inicjujące postępowanie administracyjne w sprawie, która zakończyła się już na etapie wszczęcia. Według szefa Komisji Prawowici spadkobiercy w przyszłości będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, którego wypłatę zakłada projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Festiwal polskiego kina rozpoczął się w Paryżu. To już 10. odsłona imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz więcej widzów. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem polskiej komedii. Stąd na wieczorze inaugurującym festiwal widzowie obejrzeli kultowy dla tego gatunku kina film Rejs Marka Piłowskiego. Będąca od 5 lat główną postacią festiwalu Marzena Moskal powiedziała przed mikrofonem Polskiego Radia. Komedia. Z kilku powodów. Jest to temat, który gdzieś powracał. Publiczność pytała o komedię, ponieważ filmy polskie współczesne są dość smutne i tych komedii za bardzo nie ma. Pokazanych będzie kilkanaście filmów, a wśród nich 6 ubiegać się będzie o nagrodę jury, w którym zasiadają francuscy krytycy filmowi. Przyznana będzie także nagroda publiczności. Na projekcji Rejsu sala kina Balzac przy Polach Elizejskich była wypełniona po brzegi polskimi i francuskimi widzami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ranek mglisty, na północy kraju deszcz i mrzawka, w centrum i na południu rozpogodzenia. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty. Temperatura od 4 stopni w Kielcach i Lublinie, 6 w Trójmieście, Olsztynie, Krakowie i Rzeszowie, do 8 w Szczecinie i we Wrocławiu. Jeśli chodzi o Nowy Jork, to słuchaczka napisała: byłam, nigdy nie chciałbym tam mieszkać, wieczny hałas. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Kurpiński, Moniuszko, Kilar, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Polskie Radio Chopin. Paweł Wakarecy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2017, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Brodka, Organek, Piotr Rogucki i inni. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Patroni medialni Multikino i CGM. Poleca Radiowa Trójka. Ostatni dzień super okazji w Play. Tylko dziś w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowy Jork w liczbach, padło coś takiego. 4 miliony ludzi. Sam Manhattan. 60 milionów turystów co roku. 8,5 miliona ludzi to sam Nowy Jork. Tutaj jeszcze słuchacz dodaje, że warto dodać jedną liczbę. Aglomeracja Nowego Jorku to około 21 milionów ludzi. Brooklyn, gdyby był sam, to 5. miasto w Stanach Zjednoczonych. No to jesteśmy na Brooklynie muzycznie, ale jeszcze głos? Proszę zapytać pani reporterki, czy skoro ona jest na Queensie, to za chwilę nie usłyszy: the next Manhattan bound local train is now arriving at station. Please stand back from the platform edge. Stand clear of the closing doors, please. Przekażemy. Natalia w Brooklynie teraz. Ta historia zaczyna nasze nadzieje w kej. Zanim nie posłuchasz, na razie się nie śpiel. Szerująco przesłuchanie przez robota z ambasady. Włączę, nie ma teraz żadnej roboty na Greenpointzie. Jest już siostra i kilka koleżanek. Trochę jej pomogą, bo trudno jest samej zdobyć pracę na samym początku. Potem wszystko wraca do porządku. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. O, o, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak. Najpierw popatrz proszę, tu jest Nassau Avenue, niedaleko stąd. W dwupiętrowym domu mieszka Łukasz Bułka z nowego dziennika. Tu jest jak w domu, chociaż to Ameryka. Pierwszą pracę miała w restauracji na Bronxie. Bała się wracać po nocy pociągiem. Poza tym łapał ją za pupę szef, jak to u Włochów. Znalazła coś innego, rzuciła ją bez żalu. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy naszej pamięci nie zginie. Ho, ho, Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Ha, ho, Greenpoint, Greenpoint jest wielki na wieki. Największa atrakcja światowej turystyki. Turyści tu spędzają przeciętnie 8 lat. Mimo że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat. Masz mecz na Queensie albo cuda na Jackowie. Też jest cudownie i tego mi nie powiesz. Ale ona jednak na to miejsce trafiła i tutaj chyba będzie żyła. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak, o Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. Koniec odcinka pierwszego. No tak jak właśnie pan powiedział, to był pierwszy odcinek. Natalia w Brooklynie. 227 trójek. Ja z wnuczką się włóczę w tej chwili z państwem po Nowym Jorku i Lucia prosi, żeby zobaczyć, czy tam na Manhattanie nie krążył gdzieś steward malutki. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. To będziemy się rozglądali. A na razie nie steward, tylko Krystian. I nie malutki, poproszę. 1,90 m ponad. Prawdaż czy nie? Ponad. Mhm. Tak. No to proszę. Ciężkie jest życie kibica piłkarskiego. Wczoraj narzekaliśmy na te dwa towarzyskie mecze, a dziś możemy radować się tym, że na rybek dał radę. Młodzi piłkarze do lat 21 też walczą o swoje wielkie imprezy i pokonali wczoraj Danię 3-1 po blamażu z Wyspami Owczymi. No i rzeczywiście dynamit to wczoraj wykazali w nogach nasi piłkarze. I tak i dziś... możesz biegać, możesz wygrać, nastrzelać cały worek goli, a i tak najważniejszą informacją sportową dnia jest co? Dzisiaj? Mhm. No, że? Że Robert Lewandowski został blondynkiem. Tak, to prawda. Może tylko na chwilę. Przefarbował się. W każdym razie tak czy inaczej no, poświęcamy uwagi także tym, którzy być może gdzieś tam na te pierwsze strony trafiają rzadko. Przegląd sportowy dziś o Dynamicie pisze właśnie. No dobrze, ale to nie o tym, nie o tym. Dziś na pierwszych stronach przede wszystkim podsumowanie 2 lat rządu w różnych odsłonach. Pochwalę Szydło pisze dziś nasz dziennik o tym, że jednak żółta kartka dla 2 ministrów, Gazeta Polska codziennie. Tutaj Andrzej Adamczyk i Witold Waszczykowski wymieniony. Rzeczpospolita te 2 lata rządów podsumowuje i stawia ocenę 3 z minusem. No, marna to ocena. Rząd wystawia sobie laurkę, opozycja nie zostawia na gabinecie Beaty Szydło suchej nitki. Dziennikarze Rzeczpospolitej weryfikują te opinie. Czytamy już na pierwszej stronie i na kilku pozostałych. Dziś Kaczyński szykuje rząd na trudniejsze czasy. Tak zaczyna się tekst, właściwie no, kilka tekstów na temat rządu. Premier nie powinna burzyć spokojnego wizerunku. No, ale ta trójka z minusem dobrego wizerunku albo inaczej spokoju nie odbudowuje. Ale przejdźmy do konkretów. Najwyższe oceny oczywiście Mateusz Morawiecki, 5. Niezły start, choć na owoce trzeba poczekać, zauważa Rzeczpospolita. Oraz Elżbieta Rafalska, tutaj 4. Jarosław Gowin, także 4. Wicepremier, który potrafi słuchać. Aha, 5. Dostał także jeszcze minister sportu. I w zasadzie to nam by się ładnie skleiło z informacją o piłkarzach. To ciekawe. Za co? Przede wszystkim za to, że walczy z dopingiem, a także za wspieranie finansowo sportowców niepełnosprawnych, ale za szereg działalności i dobre kontakty ze sportowcami. Tak pisze Rzeczpospolita o ministrze, którym w sumie mało słychać, ale jak widać to nie o rozgłos codzienny tutaj chodzi. 5, 4 to już Państwu powiedziałem. Większość 3 oczywiście, także 2 sporo, ale są i 1. 1 Jan Szyszko. No, dostaje także najniższą cenę nie tylko za działania, ale też za fatalną politykę komunikacyjną i lekceważenie mediów, podsumowała Rzeczpospolita. 1 także dla Konstantego Radziwiła. Mówi się, że jedynym powodem, dla którego zostaje na stanowisku, jest sieć szpitali, którą wprowadzono w październiku. Szefowie rządu chcą, by sam wypił piwo, którego naważył. Chyba, które naważył. Być powinno, tak czy inaczej, to podsumowanie dziś w Rzeczpospolitej, a trochę na obrzeżach tego wszystkiego, no choćby właśnie o tym, że efekt nowego podziału pieniędzy w służbie zdrowia jest taki, że odwołano 1000 wizyt, NFZ robi co może, by zamieszania uniknąć, ale raczej tego się nie da zrobić. 6000 SMS-ów wysłał w ciągu miesiąca mazowiecki oddział NFZ do pacjentów, informował, że placówka, do której byli zapisani na rehabilitację, nie będzie już przyjmować w ramach funduszu, dołączyli link do miejsc, gdzie można zrealizować świadczenia. No i taka korespondencja dziś krąży. No ale jeśli chodzi o gospodarkę, no to oczywiście same dobre wiadomości i w Pulsie Biznesu dziś też przypomnienie. PKB urósł najszybciej od 6 lat sporymi literami i o tym, że lecimy już na 2 silnikach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Naszej gospodarki nie ciągnie w górę już sama, tylko konsumpcja prywatna. Zaskoczył wreszcie 2 silnik, czyli inwestycje. No i ta ocena dla wicepremiera Morawieckiego żadnym zaskoczeniem być nie powinna. I jeszcze Piotr Zaremba, który w dzienniku też podsumowuje te 2 lata, pisząc o politycznej grze w ciemno. Wspólna konferencja z Beatą Szydło raczej wzmocniła wrażenie pożegnania, choć Jarosław Kaczyński wciąż zwleka z decyzją. Przy ewentualnej wymianie rządu prezydent może uzyskać wpływ na skład nowej ekipy, pisze publicysta od niedawna dziennika Gazety Prawnej. Tak dodajmy. Trybuna dokłada ministrowi Błaszczakowi, a Gazeta Polska dziś pisze jeszcze o wzywa do tego, by ukarać fałszerzy smoleńskich, czyli Komisja Millera po ujawnieniu tekstów. Telewizja Republika ujawnia stenogramy Komisji Millera i tutaj ten temat jest na stronie 1. Gazeta Wyborcza, poza tym, że dziś w barwach no, trójkowych i to już od wczoraj wiadomo, żadną tajemnicą nie jest, pisze także o tym, że Mirosław Chojecki, jeden z najbardziej znanych polskich opozycjonistów, nie może otrzymać statusu kombatanta. Powód to w 1976 roku jako pracownik Instytutu Badań Jądrowych podpisał zobowiązanie do zachowania tajemnicy państwowej. Dziś ma problemy. Tabloidy sobie dziś darujemy, no choć oczywiście też Superekspres podsumowuje dwulecie rządu w swoim stylu buzia rąsia. Trochę może to tak wyglądało, ale nie wiem, czy to tak i o no, pewnym dramacie rodziny państwa Arseniuków. Andrzej Arseniuk był rzecznik IPN-u. Dziś jego żona chora na raka, ma problemy. Jak twierdzi, nęka ją szef IPN-u. I to jest dziś okładka dziennika Fakt. w Łodzi dziś może być wielkie święto i patrząc w przód powinniśmy o tym koniecznie wspomnieć, bo no, jeśli wszystko pójdzie znakomicie, to być może Łódź zorganizuje wystawę Expo w 2022 roku. Dziś decyzja w Paryżu. Wstępne głosowanie Buenos Aires 86, Łódź 83 głosy. No ale na przykład Minneapolis 39, więc być może jest tu jeszcze coś do ugrania. Łódź chce Expo i może je zdobyć. To nie tylko wyborcze dziś na ten temat. O przewidzianej ilustracji majątkowej dziś w tygodniku Polityka. Pokaż obywatelu, co masz w portfelu. Gazeta Polska sięga do teczek generała Krzysztofa Parulskiego, a Tygodnik Powszechny to już dziś też po raz kolejny tygodnik sięga po ten temat, czyli molestowanie, koniec milczenia. To dotyka nas wszystkich w tym tygodniu na okładce. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Spotkamy się 20 minut po 7. Dzień dobry pani. Chciałam bardzo podziękować za Natalię. Straszną frajdę państwo mi zrobiliście. Wprawdzie wszystkie łosie i jelenie w swoim lesie wystraszyłam, ale cóż, to tylko raz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę dalej zrobić głośniej. Łosie i jelenie będą zadowolone też. Myślę z tego nagrania, bo to pani Barbara z kolegą. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa, but I know time. I'm in a New York state of mind. Oh, it was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. jasne. O tej porze? Może i lepiej rzeczywiście. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy dzisiaj będzie u państwa pan Filip Jaślar? Będzie, oczywiście, że będzie. Czy ja mogę złożyć naprawdę najserdeczniejsze podziękowania? Bardzo proszę składać. Wczoraj w Toruniu był koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego i był po prostu przefantastyczny. Bardzo, ale to bardzo z całego serca dziękuję. Nie mogę podziękować wszystkim, ale na ręce pana Filipa dziękuję w imieniu Torunian. Filip słyszał? Tak, słyszał. Bardzo dziękuję. Przekażę oczywiście. Jasne, dzięki, piękne. Urywki z kalendarza. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Marcinie. Bardzo miło. Słyszałem, że dziś jesteśmy w Nowym Jorku. Tak. No to ja mam dżingiel aproposowy. Bardzo proszę. Jak pana znam, to na pewno w którejś z sal koncertowych miał pan przyjemność. Tak, tak. Ja byłem na wielu koncertach w Nowym Jorku. Wszystkie mi się bardzo podobały. Dzień dobry państwu. Kłaniam się. Zanim przejdę do spełniania moich obowiązków, opowiem państwu pewną ciekawostkę. Otóż w Niemczech, w Dreźnie, odbywa się festiwal Jazz Tage. Jak sama nazwa wskazuje, festiwal jazzowy. Oto wykonawcy tegorocznej edycji. Chick Corea, Take Six, Stacey Kent, Marcus Miller, Dave Weckl i grupa Mozarta. Niespecjalnie rozumiem dlaczego, ale bardzo mnie to cieszy. A jazz to narodowa muzyka Ameryki. I blues to też narodowa muzyka Ameryki. A oto nasza narodowa muzyka. Dziś, 15 listopada, świętujemy Dzień Uwięzionego Pisarza. Życzymy weny i szybkiego odzyskania wolności. Imieniny dziś obchodzą Gurjas, Przybygniew i Artur. Wszystkiego najlepszego. Jeśli gdzieś jest uwięziony pisarz o imieniu Artur, no to ma dziś kumulację uroczystości. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka, do wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka. Dokładnie 55 lat temu w Warszawie oddano do użytku halę Mirowską, co nie zbiegło się z premierą aparatu fotograficznego Zorka 5. Nie mogę tego zrozumieć. 28 lat temu Lech Wałęsa wygłosił przemówienie do Kongresu Stanów Zjednoczonych. My naród, we the people. Po tych słowach kongresmeni na stojąco oklaskiwali pana Wałęsę. Piękna, wzruszająca chwila. Nieco wcześniej, bo 15 listopada 1492 roku w dzienniku wypraw Krzysztofa Kolumba płynął w stronę kongresu. Pojawiła się pierwsza wzmianka o tytoniu. Kolumb bawił wtedy na Bahamach, myśląc, że to wyspy japońskie. Ach ci żeglarze. Hej tam kolejkę nalej, hej tam do góry wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Dla uczczenia tego wydarzenia, czyli wzmianki o tytoniu, 15 listopada 2010 roku wprowadzono w Polsce zakaz palenia w miejscach publicznych. My to potrafimy uczcić. Będąc studentem, wielokrotnie widziałem rozpartych w fotelach filharmonii melomanów wydmuchujących chmury dymu w rytm Czajkowskiego lub puszczających kółka pod Mozarta. A teraz jest zakaz i nikt nie dymi. No chyba, że racami, ale nie wewnątrz, tylko przed filharmonią, spacerując. Dzięki zakazowi palenia w miejscach publicznych mamy zdrowe społeczeństwo i bardzo dorodną młodzież, co cieszy. To tylko, żeby jeszcze sobie twarzy nie zasłaniali. Dziękuję. Dziękujemy. Na zdrowie. Dzięki piękne. Zaraz zdaje się, ktoś będzie odliczał, ale to musimy posłuchać. Teraz? O! Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Kłaniam się państwu. Bardzo dziękuję. Panu dziękujemy. Zapraszam ponownie za tydzień. Z wielką przyjemnością. Był pan w okolicy, to będzie nam niebywale kolosalnie miło. Cieszę się. Ale jazz, jak naprawdę jest i wiele.